رواه البخاري زما عزت مند و حاضرین و مسلمانان ورونو دامخ کی کم مبارک میاش د ذی الحجۃ را روانه ده نو د دې سره د امت مسلمه د ډېرو عبادتو د ادا کولو تعلق ده چون کی زموږ او ساسو او د تمام انسانیت او د جن د پیدایش مقصد دے د رب العالمین عبادت او بندگی نو پکار داوے چې هر او میاش کی کم عبادت الله رب العزت په خپل بندگان وبانی مقرر کړي چې امت مسلمه هغه عبادت صحیح طریقې سره وکړي جنی او په هغه طریقې الله تعالی عبادت وکړي سرنګ چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم هغه عبادت کړو زکا الله خپل حبیب دنیا ته د دې لپاره را لګلو چې د رب العالمین د عبادت او د بندګۍ صحیح لار او طریقه مو ته سلو خي زکا کده نبی را لګل نو دنیا کې د خلقو د عبادت طریقې به مختلفې وي هر چا به د خپل ذهن او د دماغ او د خواهش نه د الله د رضا کېدو سه عبادت او بندگی جوړوله خو رب العالمین دغه د بې اتفاقۍ د بې اتحادۍ لارې بندې کړي او ویلي دي چې زما عبادت او بندگی به کوئ څرنګه طریقه چې زما د حبیب تاسو ته ښیي نو کوم عبادت چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم د طریقې مطابق وینو غ عبادت ته د دین خلاف کو څوک د الله عبادت او بندگی کوي هغه ترس مرواج او بدعات ویل کی پاغی د انسان وختم خراب شي مالم خراب شي او پزید الله د رضا ونګي الله دا غن ناراض شي ندامخه ته وړې لوی مبارک میاش را روانه ده دې ته وی میاش د ذلحجې په دې کې دا د قربانۍ مسله ده د تکبیراتو مسله ده د دې لسو ورځو د روجو د عبادتو مسله ده پکار دا د امت مسلمه نارینه او زنانه د هغې د زده کړې صحیح کوشش وکړي او بیا سرنگی چه قرآن و سنت منگو تاسو تلا رخی آغشان منگو تاسو دا عبادت و بندگیو کو دا قربانی ترتیب اللہ دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دور نشورو کرو اغین مخکم اللہ دا خپل انبیاء علیہ السلام داوین قربانی غختی او مطالبه کولا خداغی نوعیتنا او طریقی د دې قربانی نسو علاحدہ و جداو ورنہ کلن چی دنیا کے اللہ انسان پیدا کرے نو د پیدائش مقصد د امتحان و ازمائش او اللہ دخل بندگان په مختلف حالتن سرا امتحان اخلی قربانی پیراولی کل دا مال امتحان وی دے قربانی دا مال پیش کئی کل دا بدن وی کل نور امتحانات دا قربانو پا شکل کی دے بندت مخطر آزی خدا کم دا قربانی امتحان او مسئلہ چدا نددی ابتدا دا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا زمانے نشرو او غیب بارہ کی سورہ بقرہ کی اللہ دا آیات کریمہ چما تلاوت کو فرمائی چما تخپل خلیل ابراہیم علیہ الصلات والسلام یوسو امتحانات روستیو او دیوسو حکمو دا پورا کولو میں اغوین مطالبہ کڑیو نو اللہ و یغتول زما خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا کل لداغ امتحانات دا پورا کولو نفس اللہ ورطوی انی جائلوک للناس اماما زد تمام امت مسلمہ دا پارا تایو دینی رہنما مقتدا و پیشوا و مشر جوڑو. اغا امتحانات سو پاغی کی اولن امتحان داو چکل ابراہیم علیہ السلام تا نبوت و پیغمبری ملاو شوا نو دا اللہ دا حکم مطابق بیان دا مسلی دی ایمان و دا توحید اکڑو بلا خوف بلا سخطری بس خدا اللہ دے طرف نہ حکم راغے مسئلے خپلکور کی والد تے شورو کا بادشاہ وقت تے شورو کا و قوم تے شورو کا ذکر ابراہیم علیہ السلام قوم پا مختلف کفرون و شرکون کے مبتلا دا ہر نبی دعوت دی ایمان و دی توحید دا مسئلے نہ شورو شے دیو جنہ دے چاہ دعوت د چا بیان او د دین خدمت چې د نور خبرو نه شروع کیږي نو دا دعوت په طریقې د انبیاء علیهم السلام نه ده. د انبیاء علیهم السلام قومونو ته دعوت شروع شو د توحید نه. قوم راولللو بادشاہ وقت راولللو خپل والدین راولللو قران پاک داغی اغواعظ و نصیت زی پزی ذکر کرے او دی توحید دا بیان دا وجن ابراہیم علیہ السلام تا دیر تکالیف رسید لی بادشاہ وقت اغور تا غرزو لی چو قرآن پاک داغی ذکر کئی چو اغور اللہ پا ابراہیم علیہ السلام گل گلزار گرزو لی او یخ او سلامتیا والے گرزول او دا غ دور غ بادشاہ چی دو ٹولی دنیا بادشاہ و نمروز آغا پا غ خپل مکر و فریب کی اللہ ناکا مکڑ بمرلو اوور بلکو دی ابراہیم علیہ السلام دا سوزول دا پارا لیکن اللہ غ پا دی مکر کی ناکا مکو پا دی مکر کی غا اللہ ناکا مکو دین پس گور دا امتحانمو پی چه خپل والد ورتوی یا خوب دا حق بیان پریزی او یا بزما دا وطن رزی. سورہ مریم کی اللہ دا آغی غواعظ و نصیت ذکر کرے. اللہ سورہ مریم کی خپل حبیب توی فرمائی وذکر فی الکتاب ابراہیم اللہ و یہ زما حبیب قرآن پاک کی رایاد کا واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام انہو کان صدیقا نبیا بے شک و غارشتنی پیغمبر اذ قال لیبیہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اللہ و یاد کچ خپل پلارتے ویلی چے اے زما بابا جی تولی دا غچا عبادت و بندگی کے چے تیرا بلی اورا مدد کے نستا فریاد اورینا او چے تا پریشان ایو تکلیف کے نستا تکلیف و بدحالی وینینا ولا يغني عنك شيئا او تانا زربر تکلیف ستا دا خدایانو معبودان لری کولی نشی. او بیاورتو یا بتی انی قد جا جاءنی من العلم ما لم یعتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابراہیم علیہ السلام و ازما بابا جی ما تد اللہ دے طرف نہ علم راغلے اغا علم تا تند ملاو نو اگر چت زما مشرو پلار خما پس رازا زدرتنی غلار خیم. بچی سرک علم یو دے پلار توی چت بما پس رازے نو داد بید بی خبرنو. ابراہیم علیہ السلام قل والد توی مال اللہ یو دا سے علم راکڑے چی اغا تاثر نشتا فاتبعنی نو اگر چت زمام شروپ لار خما پسی برازی اہدک صراطا سویا زتا تا نیغلار خیم. نیغلار دیو اللہ عبادت و بندگی او بیا ارتویا ابت لا تعبد الشیطان اے زما بابا جی دی شیطان تابداری عبادت و بندگی مکوا ذکر شیطان در رحمان نافرمان دے جہنم تبلار شی. دا پورا مسئلہ چی بیان کا پورا مسئلہ بیان کا نپلا ورتوئی لَإِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَحْجُرْنِي مَلِيَّا. ابراہیم علیہ السلام توالد وَيَّاخُ بَمَنَشِ دَدِي مَسَلِدْ تَوْحِدْ بَيَانُ لُنَا يَعْبَدِ پَگَتُولَمْ وَحْجُرْنِي مَلِيَّا. دَ مَلِيَّا علماء تفسیر اگڑی ماناگا نکڑی یو مانے دام دا وحجرنی ملیا زدمان روغ رمٹ چی بیا پکانو دیولم او پوینو بانے رنگی او زمان ازے نو خبد آئی چی مخکلار شی. دادر تا اللہ خیچ ابراہیم علیہ السلام خپل شاہی خاندان پریزی اغمال او دولت او وطن پریزی خو ایمان او توحید د بیا د پر خودشه نه. ابراهیم علیه السلام خپل والد توی قال سلام علیک ساستغفر لك ربی انه کان بی حفیا. وی بس بابا جی پتا مین سلامی درن لاړم تا پر خودشه خدا اللہ دے توحید او دے اوالی بیان نشم پریخ دے نن خمو معمولی گن ششے دے حق دے پار نشم پریخ دے. ابراہیم علیہ السلام پلارتوئی پتا دے سلامی لارم تا پریخ دے شم خو یو دے حق بیان نشم پریخ دے. یو اغا امتحاناتو کی دا امتحان او تن تنہا ابراہیم علیہ السلام تولی دنیا تخپی اڑا مکڑے دے زکی ام مکہ کی بخاری شریف روایت تے بی بی تے ویلیو چے نن پا دے طول از مکہ بغیر زما استان ایمان والا سکنشتا پا دے از مکہ بانے نن بغیر زما استان بل سوک ایمان والا نشتا. یہ ابراہیم علیہ السلام نے خطول دنیا تے اخبیر آمے کرے زکا اللہ دے ابراہیم علیہ السلام بارک ویتاو چی تلاوت کوئی ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا مسلما. اللہ یواد ابراہیم علیہ السلام توئی چی ڈلوا ڈلوا آغا کار چی اولوی ڈلوا جماعتی نشی کولے تن تنہا ابراہیم علیہ السلام کولو اللہ اور تا ڈلوی چی ابراہیم علیہ السلام ڈلو دارنگی تاو چی تلاوت کوئی نو قرآن پاک کی اللہ وی وابراہیم اللذی وفا. ابراہیم علیہ السلام اللہ وی زما غبند دے چی زما حکم او داغد طرف نو پوروالیو او کلوی واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. الله و ما ابراهيم عليه السلام په دوستي نیولیو تن تنها ابراهيم عليه السلام ده خلقی پا شرک کی مبتلا لی دلیو شرک کولو دے ابراہیم علیہ السلام ویلیو وَتَلَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ وی زمان دے دا اللہ پا ذات عالی قسم وی اے مشرکان واو رئی ستاسو دے خدایانو تس چل بجوڑوم او دا بدر تا زرے زرے کو ټول دنیا مخالف تا لیکن ابراهیم علیہ السلام نه د بادشاہ پروا کوي نه د قوم پروا کوي نه د والد پروا کوي بل تمام مشرکان خدایان زری زری کړ ټول ټوکړي ټوکړي کړ هغه مشرکان چې کله خپل درگاه ترال پسون خدایانو الله وَيَفْجَعَلُهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ ټوله ټوکړي ټوکړي کلمہ غره مشر خدای ولا پریخو مشرکان رال چوي قتل خدایان زری زری پراته أي من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين وی سوک دے چی زمون دی خدایانو سرے دا کار کڑے زری زری کڑی دا خو بیشک دا ظالمانو ننے یو طرف لور لمعبودان وی خدایان وی او بل طرف لوی چاور سر دا کار کڑے لیکن ننم تاسو گو رئی دا وی شہید دے بابا دے دا دی زموار دے نجی دا دمر لوی زموار دے دا شپیدو را تالگو ولولی لگو لی سوکی دار دے ولولی مکرر کڑے او یاد آغی بارا کی کسی کہانی مشہوری کڑی داو یر اغلا غلر آغلیو فلانی درگان اغلا کولنو دا بوٹی تی جوڑ شوی غیب خبرم او یاد دروغو غلط ملیان دا غلط خبری ور لکن زنی وغور خلق دا بیدینی دا پارداس استرگی خلقو لطوری کی او داغی جواب دا اغر جو کسوی یو مولانا چا تپوسو کو جردا بابا سره دا قبر سره مالګه چیخی دا خلکی خوري میاولوی دا چون کی په قبر رحمت را وریږي په مالګم را ورې تلې نو خلک ور سره خوش وګوره تپوس دا څنګه نه مونږ او تاسو کلمه ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله زمونږ دین د قران او سنت دا تپوس پکار دی چ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درویش کالا زندگی مبارک کی کلا داویلی چی قبر سر با مالگم کی دے پر درویش کالا زندگی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانہ کی شہدا شوی و کنو شوی اولیاء و بزرگان وفات شوی و کنو وفات شوی پر جی درویش کالا زندگی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم داویلی چی اولی بزرگ شہید چی نو بیاب ورس رکٹوئی کی مالگم کی دی دا نبی رہ السلام تو السلام نرستو تقریبا گورے یو نیم لاکو پوری صحابے کرام دی یو صحابی چی تویلی چی آو بزرگ اولی دا قبر سر با دا مالگی کٹوئی امپرتائی ہماری لما خیال رسی دا آغی نفس دا تابعینو دور دے بیاد تب تابعینو دور دے او چې دې زمانہ کې نو نبی به لیکي دې ته خبرم زمون کلی کې په خوا یو علاقه په یو کس حج لتلو دا تبلیغ وال دوستان ډیر سمجھدار خلک مال ته غټه درگاه او دې درگاهونو بیا نه بیا نمبر وي نن د فلانی نمبر دې نن د فلانی نمبر دې هغه نظرانی او شکرانی چې قران ویلي چه دا لکه د خینزیر د غوخ پشان حرام نی ناغ نمبر په نمبر خوی آغا تبلیغی دیر پویا سڑے دی ناغا دا بابا آغا نوسیت لو حج خلق چی حاجی زینو سو کو لئی مال ادا دعا کوا سو کو ایمال ادا دعا کوا اغلی امیر سب کستا سکاری اغلی یرز ما خوی اوکار دی خدا بہا مخا کے بلکل سپیسی والا ورکی ویل تا چلار شے او کمزے کی قبر سرسوک منجور ناس تی او دا سی مالگا پرتی دا مالگی پاکاتوئی کی بدا پیسی واج بگئی پا خبر با تخواب دی حاجانو دیر وقت لگو لوس خزر لارشی و راشی تقریباً شپک میں آشتے با پہاج لگی دی کنی سلور میں آشتے رمضان شریف میں ومخ کی حاجیان تلو سلور پیزن میں آشتے پس حاجی سے براغے نامیر صاحب کو خبرہ کے مقصد و غور تیزا ماغا کار دے کرے کنے دے کرے نعل تاغ کم قبر مونتے ہو چے قبر پوخ دے ہو پی جنڈی دے ہو مال کی کٹوئی ور سر پرتر آغا شیخ وغلے نو ملاو شوئے مخل نا غور تیرا ما کوششو کو خوش تا مال گیا ہو کٹوئی والا او منجور میں چھتا انہوں نے لیتا نا غور تیو گونا کہ دا دین وے ندا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر مبارک سر بدا مال کی کٹوئی وے دا عثمان بن نورین نلوی شہید شتا دا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نلوی شہید شتا نکدی مال کی بانی لکستا دا باطل پرس ملا دا قول مطابق رحمت راوری گی نو رحمت خود سید الشہداء دا قبر سم راوری گی ندا دا زان ندا خلق دا گمراکول دا پاردہ سی ٹکی وئی چی چونکہ موہ پا دین زان پویو نا ندا قبر ندی پاخ پسلور مذہب قبر پا خول سدی ناروائی خپا غیتا دو دریزر روپیو لگول سفایدہ حاصل شو دا دو دریزر روپو کتا قرآن شریفو نروڑے او پا دیر کی خلقو تلاوت کرے او دا ثواب دے بخلے نو قبر پا خول حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی منے کرے چی قبر نبا پا خوائی دا دارنگی لعنتی ویلے پا غچا چی قبر بانی دیو بلے لعنت ویلی چی جنڈی پی ادرے جنڈی پا غیبانی ادرے لعنت ویلی چی سوک دا قبر نسکی آغا حرام دی دا قبر نتواف کل دا قبر نتواف کل دا حرام دی نارد مداکول ابراہیم علیہ السلام آغا مشرکان قوم مویجزمون دی خدایان و سردا کارچا کردے ننم ورت معبودان و مددگاران ہوئی اور خبرتا اسن سپٹا نا باقاعدہ ایتے نمونے فی چی داد دی مرض دل رکول زموار دے تاسو گر حرم شریف سرا دا مدینی حرم ام دے او دا مکی مکرمی حرم ام دے داغ حرم سوی پاگئی کی خکار ناروا دے دا باز اولیاؤ دا درگاہون سرا سیرے وی داد فلانی بابا سیرے دا تو یہ لکھا دل تخکار کے پخپلی گولئی با پخپل مرش پھر گئی پخبر اوز دا اخکار دا دی قبر سر اللہ و رسول منے کرے کو حدود حرم کے اخکار نکے ہو قرآن ویلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی وی دا دا فلانی بابا دا سیرائی حوز دے او دے خوا کے نہر او دریاب دے دل تا میان مننی سی دل تا وہ میان ننی سی دا سیر بازو گر خبردار دا فلانی بابا دا قبر سیر دے گے نک دے خشا کی اوڑو کڑا نو بیا با مڑکی دے عقیدہ دا کچر دے گے نمالا لرگیو والا و بل مکل نو بس بابا دا شپیا رازی و پا ما بانے کٹڑ او ما تا تکلیف را را سید ما بچی مڑکی دا عقیدہ سریحی دا کفر دا پیلے پا بروا دا عقیدہ صریحی دا سرا دا دا کفر اولیاء حق دی دا اولیاء کرام و ولایت حق دے دا غی کرامت حق دے سوک چی ولی او دا ولی کرامت شہید او دا شہید شہادت نمانی دا اللہ دے پاغلانت یا مسلمان ننے خو ایمان سر ووائی دا ولیاء کرامت من اللہ دی چیتا دا مال گیو کٹوئی ور سریخی نارینا و زنانا رازی او اغا مال کی سٹی شیطان پا بدن کی ننوتے خوش مال گو سٹی بدن نوزی وہی رجیک ٹاک شو تا وہم دے زمون کلی کیا سڑے ہو ایر معاہدی ماندار سڑے ہو اس وفات تے اغوی زخپ الکور کی بی بی تنکڑے ہم چیارا زٹک نیم ما تا با دا پبون اوبرالی وہی بس یوزر لی تنکا میں موالی روٹائی پا حکا بس یرارم نر وی روٹائی رالا پا حکا روٹائی میں واغست کزمی دکور واغست لارم چته په صحرا کې د اونې دلان دی د شو غرمه مې خپل روټي خوړه مازیګر مې موزو کورالم اول ته نهر بيدو غي نه مې کوزړه کړه هاي مولې جرا ستړی کوم ګور هي بس زر زر یا کوزینو وبوس کلی را لې جی ټیک ټاک هاي ما چوکا مخ کې نه کور کې سنبال کړو یو خبره بس تغشه شیطان په بدن کې نه نوته باد دی په بدن کې سر هوګه ری یو وهم دی امت یو وهم دی امت او په دې درگاهونو پسې ګرځي چې دا د دې زموار دی دا د دې زموار دی هغه چې د دې زموار نو خپل پهل مرګ راتنه علی رضی الله تعالی عنہ چې مشکل کوشاو نو مشکل کوشا د خپل مصلی د پاسه ولی شهید کړی شو او چې علی رضی الله نو مشکل کوشا د او تا ترارسی نو حضرت حسن او حضرت حسین رضی اللہ عنہما د شہادت نه څنګه بچ نکړ څنګه بچ نکړ نو دا زمای عزت مند یو وهم اولیاء را مدد کول دا غید نم نظرانی شکرانی ور کول دا قیدل چې زما دا دکان او دا مال چې ده کنه دا زد فلانی بابا یو لسما او نظرانه شکرانه چې ور کوم ذکر کوي چری دا نی کنه نو بس ما بسو کی ما با حلاک و تبا کی او دا یو همی گور شیطان نده دا مشرکان پا دی خوب کی یه رئی دیچه نظرانا شکرانا ور نکی کن نو دا شپیول شیطان دا سپینگیری شکل کی راشی تور ور سر علاس کی وی ورکی اول سماو کنا پا دی دی سوری کن ایک خبر با اولیاء و بزرگان و بارکی زمان دا ایمان ده چایی با پرز دا قیامت دا قبر نروز قرآن سے فیصلہ کرے قرآن پاک دا فیصلہ کرے اللہ وی کلے چیو انسان مڑکی گی نو زن کدن کرے سوئی قال رب رجعون سورہ مومنون تلسم پارک اللہ وی دام سڑے چی مڑکی گی دے وی رب رجعون رب رجعون اے رب ما دنیا تا واپس کی ما دنیا تا واپس کی لعلی اعمل صالحا فی ما ترکتو دیو پارا چه زاغ جوندونا و دنیا کے نیک اعمال کم دنیا چه ما پری خوا اللہ و اکلا انہا کلمت ہوا قائلها وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ الله ایدا خدا زن کدن والا سی او ارمان کئ یو خبر د چزو تئیه بس داس ندا پل پر دو لگی دا رس تر قیامت بیا دی دنیا ته واپس نشیرات لے رس تر قیامت دنیا ته واپس نشیرات لے نتجی جو بابا را رشپی ما پسی شلی ریستے و کٹی رابانے وارو لو نو اللہ ہوئی چی دے با پرز دا قیامت دا قبر نرا پاسی تا سر سی دلیل لے چی دے دا قبر نرا پاسی دلے شہداؤ ہو کو مطالبم کڑے نو اللہ ور تویلی چی نا ما قانون جور کڑے پرز دا قیامت با دی قبر نپور تکی جی شہداؤ دا احد کی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن حرام دا جابر رضی اللہ عنہ والے روایت تے بخاری شریف مشکات شریف کی روایت تے شہید پخپل غواری لیکن دنیا تا دے اندر آگی نا سکو رہی دیا عوامو کدا مشہور خبر عوامو کدا مشہور خبر ویر دا مڑی نی دا رازی وزیفہ لگا وقتی خیرات ورکوئی دی بیا ٹکر گئی دا خبر غلط تر دی پا شریعت کی ثبوت نشت خیر خیرات ورکو سوخ چی دی وزفی دا غیر ثواب اللہ رسائی خبر دی پا لوکی دی دو خبری دی چی او سڑے مرشو یا جنت تلار دی او یا جہنم تلار دی دو خبری دی لکھو نشت د دروغو کی سیوی جر روحو نرازی او دا کنا وقت تکی نو بیا تکلیفی ولی نا خیر خیرات ورکوا ستاجر و ثواب ایتا اللہ رسائی او دا پکی مو آئی چی دا درے مدا دا سلیختی دا کال لے کلو چی دی وسی نو ورکوا جابر رضی اللہ عنہ جمع والد سے توحید کی شہید چھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کیو قتم چخفو نما توئی مالی یا جابر مالی اراک مہمن اے جابر سو جدا چتا خفینم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تویاد اللہ حبیب استشهد ابی وترک دینا وعیالا. دا اللہ حبیب زما والد احد کی تاثر شہید شو دیر بال بچ پاتے دے پاغمان دیر قرضی دی خبر پریشانے کے چولے. دا اللہ حبیب ورتوئی تالا خبردار نظر کم ما کلم اللہ احدا الا من وراء حجاب فروس اللہ دے اچھا سر خبری ندی کڑی مگر دا پردینا پلا وَإِنَّهُ كَلَّمَ عَبَاكَ كِفَاحًا اللہ استاد والد سر پا جنت فردوس کی دا سے ملاقاتو کو چدا اللہ استاد والد پا منس کی بالکل پردنوا ایس پرد پکنوا مخامخ خبریو کی اللہ ورکو غوا ناغوی اللہ نور سو غوارو تم علاوشو جنت ملاوشو یہ نا غوار اغوی اللہ عرصو ملاوشو پردی چب جابر رضی اللہ عنہ والد سے پوہ شو چی ترغی ما رب العالمین پریزینے چی ما سوال نکڑے ناورتو یا اللہ نور خور سو ملاوی خدا روح چی کم دا بدن مروتے دا بیا پاغ بدن کی واچو چی بدن قبر نرا پورتشی او اقتل فی کثانیا ستا پلارا کی مال دوین ظلم شہادت حاصل شی او غمبازی او خندو وینم کم چی ده شهادت خند اللہ ورطوینا ما قانون جور کرے چی او ظلم سوک واغستو نبیاو پر از قیامت دے جوندے کی گی ده قبر نظرہ پور تکی مدا کسی او کہانی کٹی وارو لو بابا راغے پورا اولیاء اکرام تاسو اسی سو چکے تو یو سڑے جو دا سویج راغت و علایت کی اڈو رچا شک نشتا او دشپی دیو سلی کور تلارو او اغبانی کٹ وارو لو دا کار خیال دے کدر جرم کارو کجمان سر ہوئے کور کچی تک پروتی چا سر بی بی بطرتائی چا سر با فلیلوروی چا سر با خیلی اوز دا چاکور تا بلا اجازتا وردن نکیدن دا قرآن دا آیات نخلاف تا خبر پوئی گئی تے نکوئی گئی اللہ قرآن شریف کی ویلی ایوہ اللہین آمنو لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم اے دی مان داویدارو دخل کورن بغیر دبل چاکور لگن وردن کی گئی اور جاگا ماسکتن بارا چو خصوصی نصر آگلے وی نابالغ بچے چو پخبت پوی ماسکتن متصبت مورا پلار کتو لگن کی قرآن آیات تکرنا خانو بابا سنگا ما ستن نپا سراغ اختا نی اجازت اختے تا پکور کی زنانے تون دا جاہلانو دا وهم اگر کسی کہا نہیں. محمد ابراہیم علیہ السلام دا امتحانات بیا چکل آگا بوتان دا مشرکان امات کن داغی پا سبب اور تور غرزولش بیا دا اور نپس چکل اللہ دا اور نگل گلزار رویست او آغا غیرتی ذات نمروز کرسوی چولی اویج ابراہیم علیہ السلام بسوزی عزب تماشکو لیکن اگر قتل چاپ اور کی پا مزو خوشحالو سر ملاغی نفس ابراہیم علیہ السلام حجرت کرے حجرت ادا سے کرے چی داغو بی بی دا او معشون بچے او اللہ ورکو دا روان کر دا شام دا علاقین ابراہیم علیہ السلام را روان شو پردی چدا کمزے کی خانہ کعبہ دا دیدے لنور سے دلتا اونا وا شار میدانو خانہ کعبہ روان شو دا دن اسکرت علماء لکلی دی تعمیر شو یود دی پا بانیانو کی ابراہیم علیہ السلام دی کله چې دا غ بچي او بيبي را وستنو دغه وخت بالکل نص دغلتا خار او نص کور او نص کلو بیت الله شریف لړې دل دغه ځکه معصوم بيبي او بچي پرې او دا الله د حکم مطابق امام قرطبي روایت په تفسیر کې لیکلي چې نن په یو سړی خپل بيبي او بچي په خوشي ځنګل کې پریزي نو دا ناروا کار کوي. الله ابراهیم علیہ السلام ته اجازت کړه او دغه بیبی او بچی بغیر د سوزرنا په خوشی جنگل کې دا سره مجرم دی ګناهګار. دا د ابراهیم علیہ السلام خصوصیت. دا د ابراهیم علیہ السلام سو دا غي خصوصیت دا غا معصوم بچی او بیبی پریخل دا اولی ازمائش وو. اچه پریخل ای سره لگی و بپریخی لگی ور سره کجوری پریخی ابراهیم علیہ السلام روان شو. بخاری شریف روایت کی راغلی چکل حضرت ابراهیم علیہ السلام روان شو نو بی بی ور پس را منڈک اور توی الى من تکلنا یا ابراهیم پدی خوشی بابا نو زنگل کی ابراهیم چا تفریزی دل تکور نشتا انسان نشتا و خراس کا سے انتظام نشتا. ابراهیم علیہ السلام رستو نکت دیم زلی آواز ورکو دریم زلی آواز ورکو خو حضرت خلیل رستو قتل نجی اللہ حکم گڑے رستو نگورا اللہ چو حکم کی بیا رستو گورے اور رستو قتل گڑے لی نقصان رستو قتل گڑے سے تیر لی نقصان اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ دے رستو قتل بارکی ری جی دن لراروان کارلہ نوست بنو گوری کلا با جمع لراوی ارتا فرق میسا کار دے ناغا کار سی چرا دے جمع در نشوی ناغا دے مثال پیش کرے وی دا سوا دے دی خکاری سپی نگرندی خدا سنگا سوا رو نیسی سپی دا سپی پا مقاولا پی سوا گرندی خدا سوا چمند وی دا پا کی رستو مگوری جرا پا سی شپیشتا و کنشتا نو دا غطاو کی سپی ووی تو یہ تا خبر با رستو کتو کی دا نقصان وی جان تباہ برباد شی کل دینی کار لگوانے خود رستو او قتل کرا نو رستو قتل جرازی جمع بشوی داغا بسا کاری عرب لانے کار دے فلانے کار داغا وقتی ویز دا کاری نو تیم نے دے جمع تیم کم علمہ دے عام مسلمان نے کم علمہ دا پیار دے جمع ترکو نہیں تی نو کل اکے دے دین کار کے دے لگ رستو او قتل نو لگ رستو قتل سرڑیر لی نقصان پیدا ہوشی. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام غزوہ موتا تے چلے گلو رسول اللہ پہ شنگو ایو ورچا سر چکینی داغد خطاب پہ خبر سڑے کوئی صحابہ اکرام اغا مبارک اشخاصو چید حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ مجلس مبارک ککی وکی ناستل اوی ودہ اللہ دا حبیب پہ انداز پوئی دل رسول اللہ دا سا خبرو کہ چیدی صحابی دا پتہ ہو لگے جمال شہادت میں لگے دا جمع مبارک اور رضو لیکن سوچو کچھ دا خیرے دی دن لے عصت خگرن لے لے راشن مخوی جمع مز رسول اللہ پسیوک نبی علیہ السلام جا لخکر ساری رخصت شو دا غزو موتا خبر را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی موزو کو مدلہ ابن رواح ہے تو دلے ویتما لے گلے نہیں جہاد لے اغیر اللہ حبیب دا ماس گرندے دے خماوی دا خیرے ملدے اور اشد اللہ دا حبیب پسے اکا یا خسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکویلیو چستا سو امیر دے زید ابن حارثہ نو کدے شہید شو نو بیامو امیر دے جعفر الطیار نو کدے مو شہید شو نو ستا سو امیر دے عبداللہ ابن رواحا او کدے شہید شو نو بیاستا سو خوخا دے چی سلورم امیر سوک جوڑوائی دا دی خبر خبردارے ہوئی چی دا دری وارا بس کی دی دا بشیدان کی دی نو نبی علیہ السلام ورطا ہوئی چی نیم رز بدنا لخ کرنک کتلے ہی آو سرد دی رجدہ صحابیم نے دا رسول اللہ شاعرم نے او شاعت وی اینا با نیم رز جنت لرستو زی رگئی پا خبرو پا دین پا کار کے رستو بنا گولی نو حضرت ابراہیم علیہ السلام رستو نکتل دا شان دا انبیاء علیہم السلام رستو علیہ سڑے گوری چې هغه کار بارہ کې دا چې وای دي کې سفایده دا که نقصان دې پکې لکه دنیوي معاملات دي او چې یو شی حکم د الله دې ناغي پرست کوته له سپکار دي من زمونږ مسلمانانو دا یو مصیبت دی حکم د الله دې د الله د رسول له دوامر د خدای بزرګ مشوره دي دیو کور کی بیوی نے مشورہ لی دیو کور کی مور او پلار نے مشورہ لی چ اللہ رسول ویلی استاد بیوی او استاد زان او استاد مور او پلار نے مشورے سے حق پاتے دے او بشرط دی کہ او سڑے مسلمان بشرط دی کہ او سڑے مسلمان ام المؤمنین تے ویلی نو چ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو بیویاں نہ خفشے یو میاش قسم کھوڑ لے نیومی آشپس نبی علیہ السلام را غیر اللہ ورطوی دی بی بی آمنا صدیو آئے زمان حبیب ستا پا کور کی دنیا چرچی او مزید نشتا کبھی لوگی او تکلیف سر وقت دی رئی خو خبر نرخصتے کا تو نبی علیہ السلام رمید ام المومنین آئیش صدیقی رضی اللہ عنہ کور ترا غیر ویو خبر در لکوم او تا مشوراو کا اغه ورته استادار کیږي زمور پلار سره مشورې کوم زمان دنیا خو خدا نمې د دنیا زیب و زینت خو خله ز الله خو خدای د الله رسول خو ابراهیم علی السلام په دری ویا زنه بیبی په سرستو نه کتل اغه بیبین د نبی په حال باندې پوه چې دا وفادار خاوند رست ګوري نه لکه دا چې حکم خداوندی دی نو سلورم ځل ورته بیبی وایي الله امرك بهذا يا ابراهيم ابراهيم عليه السلام تا تعالی حکم کړي چې دا ترست ګورنا نو پسلو رمز برستو قتل وی الله امرني بهذا ما تم رب ویلی چې دا دی بیو ما شوم بچي په دې خوشي جنگل کې پریزا نو بیا ورته غبي بیم بیبی وا وی اذا اللہ یدویعنا اذا اللہ خلیل چی حکم دا اللہ دے نوزا اللہ بمونگا بربادی دو تنور کئی مونگا اللہ بربادی دو تنور کئی نبی آغا کجوری ختمی شوی و بختمی شوی مور لچ خوراک نمیلاوی گی نو بجیت شودن نمیلاوی دیو جنگا من فقہا ویلی چی یو بی بی یو مور که بجیت شودور کئی او دا وای چې زرو جنیسم زما یا زما د بچی د هلاکت خطر را مدا به د رمضان روزی ننی سی بیا دې قرارو کړو پر بای سړې ځان جاهل کړي الله چې رخصت در کړي او په ولاد موز نشو کول خامخ بازي او د عوام او تقوا مجيب تقوا تقوا ګراغي چې علم پرانا کلامي سړې ځان ست را غرزی گی بچی امی سڑی را غرزی دل سو پورینی ندی پناہ تموز نکری اللہ چی رخصت در کلی تی بیمار او در دن رکی نکری اگر دا دا ناپوی شیخی سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو کسو کتو ستڑو یو سور شا تا دی سور لے اور تا دا اللہ حبیب قربانی ساروے دی یو سور شا اغبیاوی قربانی ساروے دی پدر این غلورت رسول اللہ سور غصو چ اللہ و رسول اللہ تدی یشیر رخصت در کړه نو بچی ته شو ده نه ملاویدل حضرت اسماعیل علیہ السلام د لوګي د وجنه چغواله مور بچی ته کته نشول نو د دغه میدان حرم شریف نه منډواله په صفا ډیرې ودری را چې څوک صحیح کړي دغه ته بدار زکه ودری دا چې بچی ورته ښکارې دو بیت الله شریف سره نو بیا دا غزه نه را کوزشي او مروات تلی کو دی منز کی خوالو نو بچے با نخ کارن دیرے کی دی منڈی والی ون چکر جی پورا کولو پا صفا بانے ادرے دا دیکی جبریل امین علیہ السلام را غلی دی عوامو کی خو مشعور دا دی چی اسماعیل علیہ السلام خپی والی ابرواتی دا جبریل امین وزر والی دا زمزم ابرواتی تا تا آواز پوا شو جبریل ورطوی تا سو کی دی ورته خپل اخر الله دې طرف نه خبردار وي زوم به اسماعیل ابن ابراهيم عليه السلام بيبي ني تاسو دي خوشي غيابان کې چاله پری هي وي الله ني تاسو په داسه ذات له پری هي چې الله به تاسو بربادي دوله ورته کی او دې بيبي ته وي فکر مکا دا چی نه روا تا دین اسکا تر قیامت د الله مل مانچ راضي دي نه بس او ستاره بچي ولويږي دے بد خپل پلار سره دا کور جوړ دی. بیا ابراهیم علیہ السلام سمو د پس چراغله قران کې وی بچی لوي شوی دیار لسو کارو له تقریبا رسیدل نو خوب لیدل چې بچی ز تازه به کو دریش وی خوب لیدو د نبی خوب سوی وحی. بیا بچی ته چې بچی ما خو خوب لیدل او په خوب کې دې زب حکم ستا سما غوله بابا جی دا الله چې سو حکمی زما ورته غالب دیدی منا طرف تا بوتنے او دا آغی نفس اللہ غد قربانی نبچ کرے او دا سنت طریقہ دے شمونگو تا سلی مخیل را روانا را نو دا مبارکی رضی مخیل را روانے لی دی بارکی گورا روایات را غلی دا میاں شروخی جی دا لس رضی دا اختر پور دیری قیمتی اس نورتا عمل لپارا ملاو تغیر لکا بعض روایات را غلی ورسته ذکر کو چې دا یو یو رز د نور رز زر زر نه غره ده. یعنی نور زر رزو کې چې سړی عبادت کی او یو طرف ته د ذلحجې په دې یو رز کې عبادت کی د زر رزو د عبادت نه دی وی رز عبادت تاسو دا غره ده. او دا عرفی بارک راغلی وای دا د لس زر رزو نه به تر یوم عرفه د ذلحجې دی نهم تاریخ لوی هغه باندې روزنی علم سنت دی. نبی رسول الله صلی فرمای د عرفی پرز د اجیانو نه علاوه د نور ته مستحب دی چې د عرفی روزو نیس او د دوو کالو گناهونه په الله معاف کړي یو د تیر شوی کال یو د روان کال. ذکر روان کال د ذلحجه د اسلامي میاشو خیری میاشت محرم نه د اسلامی کال ابتدا کیجئے محرم نہ دے اسلامی کال سکی دا غیر ابتدا کی اور اگر اسلامی خبر از دکول پکار پشا کال او بادرو او جنوری فروری زمون معشومان او زنانو تم یادی لیکن دے مسلمان خو خپل جبد اسلام کی دخل میاشتی نمونہ نکتا کال او کل شروع کی گنو انگریزی والا معلومی خو کہ اسلامی ریوی چکل شروع کی اسلامی تاریخ علماء ذکری دا پی جندل فرض کفایہ دے دے سرستار روجہ دا روجہ فرض دا کنا دے سرستار حج دے دے سر عدت دے دے سر زربون مسائل تڑلی شوی نو اسلامی تاریخ پی جندل دا پا مسلمانانو بانے سے دا ضروری دے چیداو پی جنی نو دا عرفی رز بارک راغلی آنس رضی اللہ عنہ بوے چه دا د نور رزو لسو زر رزو نا بہتر دا نور لسو زر رزو نا دا بہتر دا حدیث کی راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی نشتے دے سرازے چه نیک عمل لگنی پاغی کی غروی دا دی لسو رزو نا نو صحابہ دا اللہ حبیبہ دا جہاد نم دی کی عمل غرہ دے رسول اللہ ویہو دا جہاد نم غرہ دے مگر آغا سڑے با دا دی عمل کون کی نا غروی چاغه سره د مال او د بدن نوته نه دی واپس راغې او نه مال واپس راغې شهید شو. نو دې کې ګوره تسبیح پکار دی لا اله الا الله ویل پکار دی سبحان الله ویل پکار دی او ان شاء الله د دې احکامات به ذکر کو دغه مردا چې سو قربانی کوي او الله ورته وسو طاقت ورکړي دکنه چې میاش روحه تا اولی دې شو او گواهی شو نو کناری نه راو که زنانه ده دا بخپل لکونه او اختنه کټ کړي دا مستحب خبره ده. کم صاحب نصاب او مال والا خلق دی او الله ز قربانی وسور کړي نو چې کلم میاش روحتا مخکې نه دی خپل لکونه او سنت برابر کی نو بیا د قربانی پوری دی د مسنو طریقه دا چې دی دې سره کړي خپل ویخت دی ناخلی او دې له سروز ان شاء الله فضائل ورسره ورسره بیانی الله دې موږ او تاسو لا د هر مقیم مناسب چې سنت طریقې وي پاغه باندې عمل کول توفیق دې الله موږ او تاسو لا راکړي. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انا نجعلك في نحور اعداء الدين ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بامريكا وروسيا والهنود واسرائيل واعوانهم. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم انجي اخواننا من ايد الكفار والظالمين. یا الہ العالمین زمونږ او د تمام امت مسلمه گناهونه معاف کړي. امت مسلمه چې کمزې کې سو پریشانو کې د الہ العالمین ټولې پریشانای ختمې کړي. الہ العالمین زمونږ د ټول خاتمه په ایمان کې. الله زمونږ خاتمه په ایمان کې. الله په دین استقامت مونږ ته الله را نصیب کړي. سور مردگان مسلمانان وفات کړي. الله ټول سره د مغفرت د رحم او د کرم معاملو کړي. او سمره ژوندې امت ته الله ټول ته هدایت وکړي. او طول لخب الدين طرف متوجهك. وصل الله تعالى على خير خلقه محمد عليه وسلم. فاماته الله مئت عام وفات کرو اللہ دے پیغمبر لرا مئت عام سلکالا سلکالا پی اللہ مرگ را وستو او دے سنو کالو نپس سم بعثا بیرا جندے کلو قالا ویلو دیتا فرشتی یا اللہ اور تولی کم لبست سمر وقت دیتیر کو قالوا لي دي پیغمبر لبستو یوما وحمت ارکلو ورز او بعض یوم یا بعضی سب ورزنا بعضی سب ورزنا متیر کرو وردیت سوچ کوئی سیر عباد خلقو بزان میں کسی کہانے جوڑ کرو وردیت کی دزمکی دمخ بپاسا در نبی نسل کالا اللہ روح وسلم او دا مسئلہ وا چه دا انبیاء علیہ السلام بدن اس شے نشی خورے حدیث کے راغلی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء اللہ پا دیزمک حرام کری و بن کری دا انبیاء علیہ السلام بدن نشی خورے روغ رمک پروت سل کالا پا دے سل کالا کش پر آغلی رز راغلی گربی راغلے سردی راغلے خسن و کالت نبی ویورز میں تیر کری آباز درزنا بتاہ و پخار کو دفن کرے اولی و شہید دے او داغلی بارک سواد دے نشت دنی چی بدن بے خوری کی گنا فکرہ مسئلہ دا انبیاء علیہ السلام بارک وعدہ دا چی داغلی بدنینا نخوری کی دا اولیاء و شہداء و بارکی وعدہ نشتا ہاں اللہ دباز اولیاء اللہ دباز اولیاء تردی چھ دبازی شہیدان و بدن و روح ساتی تردی پوری چھو علماء لکلی دا کافر بدنم امتحانن اللہ روح ساتی دا کافر بدنم سے روح ساتی اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ او دارنگی فتاوی دارمین دیدن ذکر کرو بعض خلق سوال تپوس دے دی خبر کرو تپوس دے دی خبر کرو چرم یا سرگرد سریحی کافر ہوئی لیکن سمد پس داغی قبر میں نوے کنسن لگو ارم اپراتو بایو سوالو کا اعتراضو او شبہ انزوا چی دے کافر لیکن پا قبر کے روح پروت تے یہ فتاہ دارلین دیوان کی او اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ علی کلا اللہ امتحانن دا خلق و دا ازمائش دا پارا کافر رو رمت ساتی فرعون بدن رو رمت ساتنے و کنو ساتنے بعض احل علم لکلی چراغا و جوست رو سکر رو رمت پرکر محمد تقی عثمانی داغو کتاب دا علوم القرآن بتائے کیا غوی اسم دا قاہری پچھلی اگر کی دا فرعون اغدان چا پرتا اللہ ویلو کنا اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية رشت خلق بطاران شان اترزم مقلب کافر بدنم امتحانم سی رو رمض ساتلش دا مسئلہ دا انبیاء و بارک وادرہ چودہی با دنو رو رمض دی اولیاء و بزرگان اللہ زن رو رمض ساتی خواد دا نو زنی پا کسی کی زنی پا کخوری کی دیر صحابہ اکرام سو کالا پس اغی رو رمضو دروزی شریف کی دیوار لگے دلو سو کالا پس ناغل کی احادیث کی راغلی چہرا دی ماہ حتان سے امام مجاہد وی صدا تیری جن کے سو کو حضرت زیر علیہ السلام بعض مفسرین و تیل فردام بولی چلو آئے کافر تیرے دو لاؤ کافر تیرے دو نا کافر دا خبر کرو فاغل از قیل سراو بتمریز سیغے ذکر کرو یعنی زعف تا اشارہ و زعف طرف تا اشارہ و خبرہ مسکو کو لائے مسکو سیدی خلاف کلی مزکو چاہتا ہے مسکو دیو انتا پاسو خان مخی سو خان مکی سیما مجاہد کول لارش ہے یہاں بس ہے دا تیری جن کے سوکو حضرت عزیر رضی اللہ علیہ الصلاة والسلام ویکم آخرجہ الحاکم ون علی کرم اللہ تعالی وجہو دارا اگوی قولو سید اگو قول درستو ذکر کرے ویدا قول دے دچاو دے ابن عباسو دا عبداللہ ابن السلام ویدوہ ذہب قطادا وَيَكْرَمَ وَالرَّبِي وَالزُّحَاكُ وَالصُّدِّي وَخَلْكُمْ كَسِيرٌ اَوْچَاپَ كِي نُور وَلِيُ امام مجاہد ویلو خبر سلوا وقال مجاہدن کان المار رجلن کافرن خبر ما ولتا ذکر کا یعنی امام مجاہد صرف ویلو چی دا تیری دن کے سوکو ویدائو کافرو او جمہور سولو جمہور ویلو چی دا تیری دن کے سوکو حضرت عزیر علیہ الصلات والسلام صحیحہ سے قابل خلقی چی خیال ہوئی ندا تیری دن کے یعنی دا جمہور دا قول مطابق سو دا جمہور دا قول مطابق حضرت عزیر علیہ الصلات والسلام فخبر ما شروع کرے سو دیر امی دا پس دا خبر شروع دا حجری مبارکی چه رسول اللہ پاکی دفن دے دیوار و غرزے دے ندی دیوار غرزے دے دے وزنا قبر کی لاشو مخکارشو خلق دور پہیبت شو اور دا یرشوا چه اسندہ دے رسول اللہ لاش ترگن شوئی لیکن دور خلق اغوخ کی موجود ہے یوی چه نا دا لہوت عمر رضی اللہ تعالیٰ پندئی مبارک و روغ رمت جسم پروت دارنگی تقریبا سلویخ کالا دا پاسا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد سے غزو احد کی شہید شون اغزو مانے خور برات لو نداغی قبرن دروانے دو خطر آوا ناغی قبرن بدلل چلاو بو قبرن اوڑی نصد پاسا سلویخ کالا پسے خپل والد ایو ارس رب الصحابی پا قبر کی عزید دفنو دا سو روغ رمت پراتو لکه فرم نیچه غزو احد پر از معنی سو شو شیدان شو نباز دیر دا سو یعنی سو آغا اللہ روغ رمت ساتی علماء لیکلی دا سو وعدہ نوا وعدہ ندا انبیاء علیہ السلام بارک ذکر زمان بفقه کتابونو لیکلی صاحب دا ہدایو لیکلی نور لیکلی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارک وی الکانا الان کما وضعا نبی علیہ السلام دا سے تر و تازہ تو قبر مبارک کی پروت تے لکا سرنگی چے صحابو پا کمرز تخفل اللہ سیخب قال ویلی دی نبی لبست یوما او بعض یوم ما وخت تیر کړو یو ورځ او بل ورځ. خبره دې کې شروع چې ګور بعضی اولیاء بزرگان په خارو کې مونږ دفن کو او بیا ویره بل پته لګي او بل اخکار ورسه او دې په چرچنو چرچنو پوي مده چې د چرچنې د مذکر او د مؤنث په منځ کې فرق کول شي مته ته د جامو کې پټې دي شي بیا دا اصلو کی سے جو اکڑوا دی بارا کی صدا سے روایات نور آغلی چی اغگن سندن سہی چیگر یہ ملی لخکاری شوک آدل اپتے لگی آدے پی جنی قال ایلو دی نبی لبست یومن وخم تیر کڑے یورز یا بازی صدو رزنا قال ایلو اللہ رب العزت یا فرشتی ورطویلو بل لبست مئت عامن بلکی وخت تیر کڑے سل کالا وخت تیر کڑے فنظر گورے لا تعامکا اغخپل خوراک تدی و شرابکا و دخپلو سکاکو بوتا لم یتسنہ چدا تروس پوری بدبی شینی. اللہ اخپل قدرت خیلو او دیکی رد دے پا دہریو اغیوی طبیعت و مادار سکی نو طبیعت و ماده چر سکی نو گر سن و کال و پوری تو عام دے او سکاک دے روغ رمت پروت دے او دے نبی سورلی و خر نو آغا خورشو ادو کی خورشو نو که زمانی و طبیعت ار سکول خبر لسوچ کوئی نو لکا خر والا بدن خوری کی دو نو دا تو عام دے روغ رمت پروت دے تو یہ تحور که زمانی و طبیعت ار سکولے نو چه خر خاوری کی نو اغا تیار تو عام بلاغین مخ کس خاشه وی لیکن کول والا سوک دے ذات دا اللہ رب العزت دے.